Kołysanka stalinowska. Piekarz, bo w tej pracy biegły. Handel zagraniczny rozwijają zduni. Znają koniunktury, z gawędzeń babuni. Domy, mosty, szkoły to domena szewców. A z krawców się robi zwycięstwa ich piewców. Piekarz, szewcy, zduni, każdy sercu bliski. Wspólnie zapracują na moją skocz whisky. A zemski zaś whisky, aby spijać mógł. Rządzić musi ślusarz, rządzić musi ślusarz. I musi ten ślusarz spokojnie spać bez snu. Wydam ślusarzowi, aby za swoje miasto.